Program Trzeci Polskiego Radia, 4 listopada jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Na wyższą liczbę zakażeń koronawirusem rząd odpowiada nowymi obostrzeniami. Branże, których dotkną, mają mieć zapewnioną pomoc. PiS pracuje nad nowym projektem ustawy o ochronie zwierząt. Będzie ujednolicał prawo, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt, powołanie inspekcji. Ostrzeżenia hydrologiczne wydano dla Opolszczyzny i Dolnego Śląska, informuje IMGW. Przygruntowe przymrozki na północnym wschodzie Polski przysporzą problemów pieszym i kierowcom. Może troszeczkę być ślisko na chodnikach i na drogach. Rząd obiecuje pomoc branżom dotkniętym kolejnymi obostrzeniami związanymi z epidemią. Od soboty zamknięte będą placówki kulturalne, wiele sklepów w centrach handlowych, a także hotele poza podróżami służbowymi. Jakie rozwiązania przygotowano dla sektorów, w które koronawirus uderzy najmocniej? To pytanie do Karola Darmorosa, który śledził konferencję premiera. To pakiet 10 działań osłonowych dla gospodarki. Część z instrumentów już została wdrożona, jak na przykład postojowe czy zwolnienie z ZUS-u, ale jak zapowiadał premier Mateusz Morawiecki, szykowane jest także wsparcie dla branż najbardziej dotkniętych, takich jak gastronomia, fitness czy hotelarstwo. Mamy już nowe propozycje, które mają pozwolić z jednej strony na przetrwanie tych biznesów, tych przedsiębiorców, którzy dadzą radę przetrwać na rynku wraz z pomocą państwa, względnie dla tych, którzy chcą przebranżowić się, dodać środkowe środki tego typu. Rząd chce skupić się na pokrywaniu części kosztów przedsiębiorstw, ale to Bruksela musi wydać zgodę na poszerzenie zakresu państwowej pomocy. Dlatego negocjujemy z Komisją Europejską, żeby można było inne instrumenty finansowe, takie jak na przykład pokrywanie części bazy kosztów, zastosować w stosunku do niektórych branż. Tym właśnie również zresztą jest cały czas stosowane postojowe. Pamiętajmy też o ogłoszonej niedawno tarczy branżowej. Program pomocowy ma koordynować, tak jak wiosną, Polski Fundusz Rozwoju. Karol Darmoros, dziękuję. Nowe obostrzenia dotkną też szkół. Na naukę zdalną przechodzą od poniedziałku także uczniowie z klas 1-3. W klasach starszych lekcje online przedłużone do końca listopada. Pierwsze efekty nowych ograniczeń możemy poznać za kilka dni. Mówiła o tym w programie Trzecim Polskiego Radia profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka chorób zakaźnych i zdrowia publicznego z Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Bo jeżeli są to osoby w okresie wczesnym okresie zakażenia, czyli takie, które jeszcze są w badaniach powszechnie dzisiaj stosowanych, diagnostycznych, ujemne, to te ich dowody zakażenia będą możliwe do stwierdzenia gdzieś w okresie 5 dni, bo taki jest dzisiaj wyliczony okres wylękania choroby COVID-19. No oczywiście wiąże się to także z okresem ujawnienia infekcji. Także musimy chwileczkę odczekać. W Polsce wykryto dziś blisko 24 700 nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 373 osoby. Nowy projekt ustawy o ochronie zwierząt szykuje Prawo i Sprawiedliwość. Jak zapowiada minister rolnictwa Grzegorz Puda, rozwiązania będą zawierały część poprawek do poprzedniej propozycji zmian zgłoszonych w Senacie. Chodzi m.in. o powołanie Inspekcji Ochrony Zwierząt i nowe uregulowania dotyczące uboju rytualnego. Jest w tej chwili tworzony nowy projekt, który będzie ujednolicał prawo, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt, powołanie inspekcji, a oprócz tego będziemy dostosowywać się do prawa unijnego. Nowy projekt będzie zgłoszony do Sejmu jako inicjatywa poselska. Dla Opolszczyzny i województwa dolnośląskiego Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia hydrologiczne. Najwyższe, 3 stopnia, wydano dla Zlewni Ślęzy, informuje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Tam obserwujemy już przesycony grunt i wody opadowe spływają bezpośrednio do rzeki, powodując, że na tej rzece będą przekroczenia stanów alarmowych. Natomiast na Nysie Kłodzkiej i Oławie tam możemy obserwować przekroczenia stanów ostrzegawczych i tam obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia. Synoptycy ostrzegają kierowców przed śliskimi drogami, zwłaszcza w rejonach podgórskich i północno-wschodniej Polsce. Spadek temperatury przy gruncie do -2 stopni Celsjusza. W związku z tym może troszeczkę być ślisko na chodnikach i na drogach. Miejscami jazdy będą też utrudniać mgły. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło drążenie tunelu pod Wisłą w Warszawie, w którym zostanie umieszczona nowa instalacja przesyłająca ścieki z lewobrzeżnej części miasta do oczyszczalni Czajka. Jak mówi rzecznik MPWiK Marek Smułka, prace potrwają około miesiąca. Prace związane z budową przewiertu są prowadzone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Planujemy, że powinny się zakończyć na przełomie listopada i grudnia. Przewiert pod Wisłą to jest jeden z dwóch planowanych rurociągów, które wybuduje nasza spółka. Przejmą one ścieki z układu tymczasowego i skierują do oczyszczalni Czajka. Pod koniec sierpnia doszło do drugiej w ostatnim czasie awarii kolektora przesyłowego, co spowodowało, że przez kilka tygodni ścieki trafiały prosto do Wisły. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Tomasz Grozdowski. Dziś piłkarska środa, gra Liga Mistrzów. Po wczorajszych niepowodzeniach Włosi mają dziś w Lidze Mistrzów apetyt na zdobycie punktów. 6 punktów, mimo że w starciu z kontuzjami i koronawirusem są zdecydowanie pod kreską. Nadzieje włoskich fachowców na łatwe zwycięstwo Juventusu w Budapeszcie wynikają głównie z tego, że wreszcie do drużyny powrócił Ronaldo. W niedzielnym meczu ligowym ze Specją, wygranym 4-1, spisał się świetnie, zdobył 2 bramki, a zespół wreszcie zagrał szybko i skutecznie. Choć trener Pirlo powiedział, że w tej chwili Juventus wykorzystuje zaledwie 60% swoich ogromnych możliwości. Jeśli chodzi o Lazio, zdaniem włoskich fachowców jest zespołem lepszym od Zenitu i nawet w osłabieniu powinno dać sobie z rywalem radę. Na tę chwilę oficjalnie z powodu kontuzji i koronawirusa nie będzie mogło wystąpić aż 13 piłkarzy. Jednak Lazio ma nadzieję, że Immobile, Leiva i bramkarz Strakosza jednak zagrają. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Za 2 godziny o Anglikach w Lidze Mistrzów, którzy nastroje mają zupełnie inne niż Włosi. Zostawiamy piłkę, ale zostajemy z wirusem. Generalnie w świecie sportu i koronawirusa nie ma się z czego cieszyć. 9-krotny motocyklowy mistrz świata Valentino Rossi nadal ma pozytywne wyniki i prawdopodobnie nie wystartuje w najbliższej rundzie cyklu wyścigów o Grand Prix Europy w Walencji. Wygląda również na to, że jedna z piłkarskich sag transferowych właśnie się zakończyła. Neymar podjął decyzję, że chce dalej grać w Paris Saint-Germain. Gwiazdor jest szczęśliwy w Paryżu i poinformował dyrektora sportowego Leonardo, że jest gotów podpisać nowy kontrakt. Za duże albo bardzo duże pieniądze. Czyli z transferu do Barcelony nic. Niewiele wskazuje na to, że Sergio Ramos podpisze nowy kontrakt z Realem Madryt. Jest zawodnikiem Realu od 2005 roku, więc jeżeli 34-letni obrońca zdecyduje się kontynuować współpracę, kolejny sezon będzie dla niego już 17 w stolicy Hiszpanii. Nie mam wątpliwości, że będzie dalej tworzył historię Realu, powiedział trener Zinedine Zidane. W konkurencjach alpejskich dopiero mają ból głowy. Jak nie koronawirus, to pogoda. Właśnie okazało się, że z powodu braku śniegu w Lech w Austrii organizatorzy przenieśli zawody na inny termin. No 2 tygodnie później. No chyba, że nie będzie śniegu nadal. Ale podobno ma padać. Kolejne wiadomości ze świata sportu za 2 godziny. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Lokalnie na południowym zachodzie i północnym wschodzie kraju mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Im dalej, im głębiej w wieczór, tym chłodniej. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 1 do 5 stopni. Cieplej troszkę na wybrzeżu, tam od 6 do 8. Na północnym wschodzie, gdzieniegdzie w centrum, przygruntowe przymrozki do minus 1, minus 2 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. 8,5 minuty po godzinie 17:00, to Trójka, audycja popołudniowa. Anna Regulska, Monika Rutke, Witold Lazar. Zapraszamy do 19:00. Robert Francis. Carpeted floors, the tall wooden doors, I held you in my arms. Junebug, I'd burn down a picture of a house, say it was ours, when we didn't need it anymore. Basket on your bike front by the coast. The way you faced it up in pale grief, you were a ghost. You liked to play with darkness, all the universe you could give. I was the home you once tried to escape the dark in which you lived. Soon they'd find you lying there at 7 different homes. They'd find you lying on their porches. Do you need to use the phone and lure you into their rooms? trzeci. At My Gates to grupa Falls. Tu Trójka, audycja popołudniowa, kwadrans po godzinie 17. Proszę Państwa, teraz w Trójce o tym, co jest marzeniem każdego kierowcy, który korzysta z autostrad. Wyobraźmy sobie, nie ma szlabanów, nie ma punktów poboru opłat, a należność rozlicza zdalny system. No i tu Państwa zaskoczę, przynajmniej będę się starał. Wszystko wskazuje na to, że zmierzamy do jako takiego finału. Ten problem jest stary, jak stare są bramki na autostradach w Polsce. Pojawia się na przykład tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Tak jak ja obserwuję, że no na autostradzie 2 też jest bardzo duży ruch właśnie w tych takich okolicach świąt różnego rodzaju. I no korkuje się, niestety się korkuje. Ale bywa tak i w wakacje. Spory ruch. Pół Polski jednak chyba pojechało nad morze, a teraz wracają. 3 kilometry.

skróty i Dario Zawiałow. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 24,5 minuty po godzinie 17. Wczoraj mniej więcej o tej porze opowiadaliśmy Państwu o nowych testach na koronawirusa, które miałyby wyciągać odpowiednią diagnozę z samego naszego oddechu. Dziś kolejny taki patent. W tej kwestii cały czas coś się dzieje. Tym razem do głosu dochodzi sztuczna inteligencja. Może wykryć, czy jesteśmy zakażeni koronawirusem na podstawie kaszlu. Nad algorytmem pracuje zespół naukowców ze słynnego MIT, Massachusetts Institute of Technology. Podczas testu algorytm rozpoznał COVID-19 z dokładnością do 98,5%. Przepraszam, w przypadku osób z pozytywnym wynikiem testu 100% dokładności algorytm wykazał wśród osób, które nie miały żadnych innych objawów prócz dokuczliwego kaszlu. Jak to działa? Już niedługo, jak kaszlniemy w ten sposób, korzystając z danej aplikacji, wyświetli się informacja, czy jesteśmy zakażeni koronawirusem. Jak sztuczna inteligencja rozpozna to, czy jesteśmy chorzy? Tego typu algorytmy oparte są najczęściej na tak zwanych sztucznych sieciach neuronowych, których celem jest wyszukiwanie właśnie pewnych wzorców w sygnałach, takich, które są niesłyszalne. Doktor inżynier fizyki technicznej Paweł Syty z Instytutu Fizyki i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Niewielkie zmiany częstotliwości w dźwięku. Sztuczne sieci neuronowe, które analizują bajt po bajcie, czy nawet bit po bicie tego typu sygnał, jest w stanie wychwycić wszelkie niuanse, które pojawiają się w tego typu sygnale i odpowiednio je zanalizować. Przetwarzanie sygnałów akustycznych nie tylko wykorzystywane jest do walki z koronawirusem. Te analizy próbki głosu, one są już przeprowadzane od wielu lat. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej. Zjawiskami przetwarzania sygnałów akustycznych zajmuje się już od 20 lat. Dotyczyły m.in. choroby Alzheimera, dotyczyły na przykład diagnozowania wstępnego raka krtani. To niekoniecznie akurat tutaj musi to być na zasadzie odkaszlnięcia, ale na podstawie analizy próbki głosu. Wszelkiego rodzaju wady wymowy, które są dla nas jako obserwatorów rozpoznawalne gołym okiem, to tym bardziej potrafi to zrobić algorytm, a poza tym potrafi to zrobić zdecydowanie lepiej, ponieważ on wchodzi w te partie analizy dźwięku, których my już gołym okiem nie jesteśmy w stanie wychwycić. Badania nad algorytmem rozpoczęły się wiosną tego roku. Proszono osoby, które są chore i osoby, które nie są chore na COVID-19, o dokonywanie nagrań przez stronę internetową. Te próbki, które były później brane pod uwagę przy trenowaniu tego systemu po to, żeby system nauczył się sam rozpoznawać te wzorce, które świadczą o tym, że ktoś jest chory, czy też nie. Pytanie, czy ten algorytm faktycznie może pomóc lekarzom w diagnozowaniu pacjentów z COVID-19? Każda taka interwencja nowoczesna ma znaczenie. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. To narzędzie, które może się okazać dobre, skuteczne, na pewno ważne. Pomimo tego, że wykonany przez nas test może być wiarygodny, ostateczną decyzję podejmuje lekarz. Obecnie trwają badania nad opracowaniem odpowiedniej aplikacji, która zawierałaby wspomniany algorytm. Jednak aby doszło do skutku, twórcy algorytmu muszą otrzymać zgodę organów regulacyjnych. Sprawę badała Monika Suszek. Tu Trójka, 27 minut po 17. Chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować. I od rana do wieczora. Chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować, chcę Ci podziękować. Pocałować, chcę Cię pocałować. I od rana do wieczora. Chcę Cię pocałować, chcę Cię pocałować, chcę Cię pocałować, chcę Cię pocałować. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-

Trójka. Program trzeci. Soon, to była Greta Van Fleet. Tu Trójka, w kalendarzu czwarty dzień listopada, jesień. Jesień to najlepszy czas, by zacząć leczenie alergii. Testy, a potem odczulanie. Niestety duża część chorych rezygnuje z terapii z obawy przed koronawirusem. W takiej sytuacji jest też rodzina pani Justyny. Co się dzieje? Mam uczulenie na kurz. I tak pocierasz nos? Tak. Jeśli chodzi o alergię, to chyba mamy wszyscy. Nie, płatki z mlekiem. Płatki z mlekiem? Tobiaszku, ale płatki już i z mlekiem, i mleko nie będziemy jeść dzisiaj. Nie. No, bo cię uczulają. Będziesz miał katar. zastanawiali się Państwo, żeby pójść z tym do lekarza? No bo to jest ten czas, kiedy faktycznie powinno się trafiać do alergologa. Tak, wiadomo, żeby zacząć odczulać, to muszą być najpierw zrobione testy, żeby wiedzieć dokładnie, na co jesteśmy uczuleni. No ale tutaj w obecnej sytuacji w zasadzie mamy drogę zamkniętą. Nie będziemy podejmować tych badań. A bez testów nie ma mowy o zastosowaniu odpowiedniej immunoterapii, mówi profesor Marita Nitner-Marszalska z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Możemy zaoferować immunoterapię podskórną, czyli w formie zastrzyków, tradycyjną. Możemy zaoferować immunoterapię podjęzykową. Ta podjęzykowa też ma swoje warianty. Może występować w kroplach i w tabletkach. Jeżeli chodzi o tabletki podjęzykowe, one są bezpieczniejsze niż terapie iniekcyjne. Mówi profesor Marek Jutel, prezydent Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej. Tutaj praktycznie, poza jakimiś indywidualnymi, bardzo wyjątkowymi sytuacjami, na wiele tysięcy pacjentów nie zdarzały się te takie groźne reakcje systemowe, które mogą wystąpić częściej w przypadku immunoterapii iniekcyjnych. Taką terapię można by więc prowadzić samemu w domu, unikając, zwłaszcza teraz w dobie pandemii, dodatkowych wizyt w gabinetach. Dlaczego więc nie stosuje się tej metody na szerszą skalę? Problemem jest cena tych szczepionek i brak refundacji. I z tego powodu, myślę, że głównie z tego powodu, one nie są bardzo popularne. Takie odczulanie nawet domowe, w domu, byłoby bardzo wygodne. A tak całą terapię będą Państwo musieli odłożyć, prawda? No tak, no bo czekaliśmy do tego czasu jesieni, no i w zasadzie w obecnej sytuacji musimy to przełożyć czy odłożyć. Będzie to w przyszłym roku. Na pewno nie wiosną, być może i w kolejny za rok, przyszłej jesieni. Na alergię cierpi około 12 milionów Polaków, ale tylko nieco ponad 1% z nich poddaje się odczuleniu. Sprawą zainteresował się Kuba Witkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 16:18.

Za 8.18 tu Trójka, audycja popołudniowa. Teraz odwiedzimy małą miejscowość Nowice, koło Wysowej Zdroju w Małopolsce. Sami mieszkańcy, uśmiechając się, mówią, że to koniec świata. Magdalena Zbylut-Wiśniewska odnalazła tam niezwykły warsztat Piotra Michniaka, przedstawiciela ginącego zawodu łyżkarza z pokolenia na pokolenie. Ja jeszcze jak prezentuję ten ginący zawód łyżkarstwo, prezentuję w jaki sposób te łyżki wyrabiano tutaj ileś lat temu jeszcze, no jak nie było dostępu do elektryczności. Za pomocą prostych kowalskich narzędzi, siekierki, duta, listca. Najpierw po prostu z deski wyciesaną łyżkę trzeba przygotować sobie do toczenia. I dopiero już jak mamy łyżkę wstępnie przygotowaną do toczenia, przechodzimy właśnie dalej, zakładamy ją do tokarki sznurkowej. Czyli co robimy? Trzeba owinąć, bo to musimy Państwu tak żeby sobie mogli wyobrazić. Tak, trzeba owinąć sznurek, tak jakby o rączkę łyżki, żeby tą łyżkę można było wprowadzić w ruch. Wszystkie te nierówności trzeba zebrać tak, żeby rączka łyżki była w miarę prosta. Jak robimy na warsztatach, na przykład, że tam, nie wiem, ludzie coś tam zawsze jakieś pytanie zadadzą, no to z jedną łyżką nam tak schodzi w granicach 40 minut, ale jeszcze jak opowiada tato, jak robił ze swoim tatą, czyli tak z moim dziadkiem, dziennie można było zrobić między 3 a 5 tuzinów sztuk. Czyli pan pochodzi z rodziny łyżkarzy. Ja to przyjąłem, ten ginący zawód już teraz po swoim tacie, ale tak samo mój tata przejął po swoim, czyli tak jak po moim dziadku. Cześć dziewczyno. Córa pomaga czasem? Córa, no nie, córa jeszcze za mała, żeby pomagać. Ona bardziej despeci troszkę, ale chłopcy, synowie już starsi pomagają. Wszystko zależy od materiału, od drewna, z jakiego tą łyżkę wykonujemy. No, z reguły robimy też drewna bukowego lub jaworowego, ale też nawet to drewno bukowe czy jaworowe nie jest równe sobie. Jedno jest naprawdę takie bardzo fajne w obróbce, które jest kruche, bardzo przyjemnie się obrabia, no a drugie jest naprawdę takie, że nieraz nawet jakąś partię drewna trzeba po prostu przeznaczyć na jakiś inny cel lub na opał, bo nie jest się w stanie z niego wyrobić. To jest takie nuto, którym właśnie już na gotowo się tą łyżkę środek wybiera. I do odpowiedniej głębokości, tak żeby też nie była za głęboka, żeby nie była za płytka, trzeba było tą łyżkę wybrać. Cały wachlarz łyżek tutaj u pana. Tak, no są większe, są mniejsze, są takie płaskie, które się tam nazywają kopyście. No i jeszcze, jakby tak poszukał, no to byśmy tam znaleźli jeszcze parę wzorów łyżek. Pan Piotr nie ozdabia swoich wyrobów. Woli, żeby jego łyżki i kopystki z jego warsztatu pozostały naturalne. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Pretenders. I didn't want to be as lonely. No, I didn't want to be as lonely. No, I didn't want to be as lonely. No, I didn't want to be as lonely. But I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. No, I didn't want to be this lonely. Hey, hey. No,